เรื่องของบาปของเวรเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่เขยของคุณพิชัยครับแกซื้อที่ดินแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมัยที่ราคายังถูกมากเพียงตารางวาละ100บาทตกไร่ละ 40,000 บาทพี่เขยซื้อเอาไว้5ไร่ก็ 200,000 เหตุที่ซื้อก็เพราะเจ้าของที่คนเดิมคือเพื่อนซึ่งเดือดร้อนต้องการใช้เงินด่วนหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้เฉยๆจนวัชพืชขึ้นปกคลุมกลายเป็นป่าละเมาะสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่ดิบดีเหมือนปัจจุบันใครไปปากเกร็ดก็จะรู้สึกคล้ายเดินทางไปท่องเที่ยวชนบทสองข้างถนนก็คือท้องนาสลับกับสวนผลไม้เคหสถานก็มีน้อยจนนับได้เลยว่ากี่หลังคาเรือนที่ดินย่านปากเกร็ดจึงไม่มีคุณค่าอะไรในสายตาของคนกรุงเทพขนาดเป็นที่ดินติดทางหลวงเจ้าของปักป้ายบอกขายตั้ง3ปียังหาคนซื้อไม่เจอร้อนเงินหนักข้าวบางรายต้องจำนองลงท้ายที่ดินต้องตกเป็นของนายทุนเงินกู้ไปเมื่อเวลาผ่านไปถึงปี2545ราคาที่ดินถีบตัวสูงกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าดังนั้นที่ที่พี่เคยซื้อไว้เพียง 200,000 ก็พุ่งพรวดขึ้นไปถึง20กว่าล้านมีนายทุนธุรกิจก่อสร้างติดต่อขอซื้อหลายรายเผอิญพี่เขยหูตากว้างไกลคาดการถูกว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีที่ดินจะราคาสูงกว่านี้หลายสิบเท่าก็เลยทำเฉยไม่ขายให้ใครทั้งสิ้นแต่ว่าญาติพี่น้องและคนในครอบครัวของพี่เขยสนใจแต่ในปัจจุบันพี่เขยเป็นทหารนอกราชการเงินบำนาญน้อยแล้วก็ไม่พอยาไส้เมื่อมีโอกาสลืมตาอ้าปากมาถึงถ้าเขาขายที่ปักเกร็ดไปเสียคนรอบข้างก็จะพลอยลืมตาอ้าปากได้เชื่อกันว่าอย่างน้อยที่สุดพี่เขยซึ่งใจกว้างนี่อาจจะแบ่งเงินให้ใช้บ้างคนละหลายหลายแสนทุกคนก็จะได้สุขสบายเสียทีไอ้เรื่องหลายปีข้างหน้าจะขายที่ได้กี่สิบกี่ร้อยล้านนะไม่มีใครอยากจะรอนานขนาดนั้นด้วยเหตุนี้ก็เลยมีคนบางคนอยากเห็นพี่เขยตายไปเสียเร็วๆแม้แต่พี่สาวคนโตของคุณพิชัยซึ่งเป็นภรรยาของพี่เขยก็อยากจะขายที่ดินเหลือเกินติดขัดที่พี่เขยคนเดียวแท้ๆไม่ว่าจะกล่อมยังไงก็ไม่เคยยอมฟังบอกแต่ว่าจะรอดูรอให้ราคาดีกว่านี้ซะก่อนช่วงก่อนที่จะมีคนขอซื้อที่ดินย่านปากเกร็ดพี่เขยสุขภาพดีไม่เคยป่วยไข้เพราะว่ากินมังสวิรัตแล้วก็หมั่นออกกำลังกายจนกระทั่งปี46สุขภาพที่ว่าดีก็เริ่มเจ็บออดออดแอดแอดสภาพเหมือนคนแก่กว่าเดิมหลายปีอย่างกระทันหันเคยไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแข็งแรงไม่มีอะไรหรอกอย่ากังวลไปเลยคนเคยอ้วนท้วนถ้าน้ำหนักลดก็จะดีต่อสุขภาพตกลงความแก่และผายผอมก็กลายเป็นดีในสายตาของหมอพี่เขยก็เลยกลับบ้านกินแต่ยาบำรุงที่หมอให้ช่วงกลางปี46พี่เขยซึ่งหมอบอกว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ล้มหมอนอนเสื่อผอมบักโรคจนเหมือนกับคนเป็นโรคเอดส์เคยเชิญหมอมาตรวจถึงบ้านก็ไม่พบว่าเป็นโรคอะไรตามเคยหมอก็จัดยาเจริญอาหารให้ดื่มแล้วก็คาดว่าพี่เขยอาจจะเป็นโรคเครียดก็เลยจัดยาแก้เครียดให้ด้วยผ่านไปถึงเดือนกันยายนพี่เขยผอมจนเหมือนโครงกระดูกเดินได้นอนแซวอยู่กับเตียงคล้ายคนตายที่ยังมีลมหายใจพี่สาวซึ่งเป็นภรรยาก็เริ่มเอะใจสงสัยว่าพี่เขยอาจจะโดนยาสั่งหรือไม่ก็ต้องโดนคนดีมีวิชาปล่อยของใส่ตัวเพราะว่าคนเราถ้าไม่มีโรคภัยอะไรต้องไม่บักโกรกขนาดนี้พี่สาวก็เที่ยวเสาะหาหมอแผนโบราณเก่งๆยิ่งมีวิชาอาคมหรือว่านั่งทางในได้จะสนใจเป็นพิเศษคราวนึงก็โทรปรึกษากับเพื่อนซึ่งอยู่ซอยเนติศึกษาในกรุงเทพเพื่อนแนะนำให้ไปหาแม่ชีที่วัดแห่งหนึ่งบอกว่าแม่ชีนั่งทางในได้เพื่อนนี่เคยพาญาติไปให้ตรวจดูเพราะว่าญาติท่าทางเหมือนกับคนถูกผีสิงแม่ชีเห็นหน้าญาติแวบเดียวก็ร้องทักว่านั่นแกมาสิงอยู่ในร่างเขาทำไมปรากฏว่ามีผีเข้าสิงจริงๆแม่ชีใช้อำนาจจิตไล่ผีสำเร็จญาติของเพื่อนก็รู้สึกตัวแล้วก็งงไปหมดจำเรื่องที่ผ่านมาหลายๆปีไม่ได้กล่าวคือในระหว่างนั้นโดนศัตรูกลั่นแกล้งให้หมอผีส่งผีมาสิงเนื่องจากญาติเพื่อนไปขัดขวางผลประโยชน์ของศัตรูคนนั้นเข้า พี่สาวพอรู้เรื่องอย่างนั้นก็อยากจะพาพี่เขยไปหาแม่ชีก็ทำไม่ได้โรคลึกลับทำให้พี่เขยมีอาการทรุดหนักและแปลกจนน่ากลัวใครไปจับเนื้อต้องตัวเขาไม่ได้เลยพี่สาวเอาผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวยังร้องลั่นบ้านเหมือนกระโดนทำร้ายพี่สาวก็เลยใช้วิธีจดวันเดือนปีกับรูปถ่ายพี่เขยไปให้แม่ชีตรวจดูแม่ชีนั่งปิดเปลือกตาครู่เดียวก็รู้หมดบอกพี่สาวว่าสามีโดนคนปล่อยของเข้าท้องเพราะว่าคนคนนั้นอยากจะให้พี่เขยรีบขายที่ดินย่านปากเกร็ดพี่สาวก็ถามว่าคนทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในเมื่อพี่สาวเป็นภรรยาต่อให้พี่เขยถึงแก่กรรมที่ดินก็ต้องตกเป็นของพี่สาวคนเดียวแม่ชีก็อธิบายบอกว่าบอกไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเวรกรรมผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนเอาเป็นว่าจะให้ได้สายสินและน้ำมนต์ไป1 ขวดได้ใช้พันที่ข้อมือน้ำมนต์ใส่ปนกับอาหารและน้ำดื่มของพี่เขยรับรองว่าแค่วันเดียวเท่านั้นอะไรๆก็จะดีขึ้นทันตาเห็นรวมทั้งรู้ด้วยว่าใครเป็นคนปล่อยของใส่พี่เขยครั้นพี่สาวทำอย่างที่แม่ชีนะปรากฏว่าเช้าวันต่อมาพี่เขยอาการดีขึ้นเริ่มกินข้าวได้ลุกขึ้นนั่งได้ทำนองเดียวกับคนป่วยยาวนานเพิ่งจะฟื้นไข้นั่นเองตกเย็นมีบางคนล้มป่วยทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังแข็งแรงดีคนที่ป่วยนั่นก็คือพี่ชายคนที่3ของคุณพี่ชัยชื่อนิยมคือแกมีพี่น้องท้องเดียวกัน5 คนพี่สาวนี่เป็นลูกคนที่2แล้วก็คุณพี่ชัยเป็นลูกคนสุดท้องส่วนพี่ชายคนที่3เนี่ยชื่อนิยมเนี่ยสนิทกับพี่สาวมากเขามีบ้านอยู่ซอยเดียวกับพี่สาวอาชีพรับราชการเป็นทหารอากาศชอบกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เที่ยวกลางคืนเมื่อครั้งที่เมืองไทยโด่งดังเรื่องแชร์ลูกโซ่พี่ชายคนนี้ก็คือหนึ่งในขบวนการแชร์คราวนั้นแต่ว่าโชคดีตอนวงแชร์ล้มครืนเขาตีจากออกมาก่อนก็เลยไม่โดนจับกุมคุมขังพี่นิยมนี่อยู่ในกลุ่มเร่งรัดพี่เขยให้ขายที่ดินย่านปากเกร็ดเพราะว่าเขาใช้เงินเปลืองแถมมีเมียน้อยมาช่วยใช้ด้วยแววแววว่าระหว่างนี้มีหนี้มีสินจนท่วมหัวทำท่าจะเอาตัวไม่รอดเขาเชื่อว่าถ้าพี่เขยเป็นอะไรไปลำพังพี่สาวถ้าขายที่สำเร็จเขาจะอดอดอ้อนอ้อนสักพักก็คงขอเงินไปปลดหนี้ได้แน่หลังจากรู้ข่าวว่าน้องชายคือพี่นิยมล้มป่วยพี่สาวก็รอดูอยู่พักหนึ่งจนแน่ใจว่าป่วยจริงและป่วยหนักถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อพี่สาวก็ชวนคุณพี่ชัยไปหาเขาถึงบ้านค่อยๆปลอบถามอย่างใจเย็นทำนองว่าเป็นอะไรถ้าเดือดร้อนจะช่วยพาไปหาหมอพี่นิยมทราบซึ่งน้ำใจเขารู้ตัวดีว่าถ้าเขาจะเอาชีวิตไม่รอดก็เลยตัดสินใจเปิดปากเล่าความจริงให้พี่สาวฟังว่าเขาเองแหละที่เป็นคนทำร้ายพี่เขยเพราะว่ากำลังหน้ามืดอยากจะได้เงินไปใช้หนี้ก้อนใหญ่พี่สาวถามว่าเป็นหนี้ใครตอบว่าเป็นหนี้นายทุนนอกระบบเจ้าหนี้เขาคิดดอก120กู้เข้ามา100,000เจอดอกเข้าไปเดือนละ20,000ก็จะตายอยู่แล้วพี่สาวโกรธมากเนื่องจากน้องคนเนี้ยแกเคยช่วยเหลือไปหลาย10 ครั้งแต่ละครั้งก็เป็นเงินของพี่เขยทั้งนั้นที่ไหนได้พอพี่เขยปลดเกษียณไม่มีรายได้พิเศษช่วยจุนเจือใครเจ้าน้องตัวดีก็คิดตอบแทนบุญคุณวางแผนฆ่าพี่เขยซะแล้วเรื่องหนี้สินพักไว้ก่อนเพราะปัจจุบันเวลานั้นพี่นิยมเนี่ยกำลังจะตายอยู่รอมาร่อก็เลยถามกันตรงๆว่าแกไปจ้างใครปล่อยของใส่พี่เขยรู้ไว้เถอะว่าตอนนี้ของย้อนกลับมาเข้าตัวแกถ้ายังอยากมีชีวิตให้รีบบอกมาเร็วๆว่าอาจารย์ที่แกไปจ้างเขาปล่อยนะเป็นใครเวลานี้มีอาจารย์คนนั้นเท่านั้นล่ะถึงจะช่วยเรียกของออกจากตัวแกได้พี่สาวไม่เอ่ยถึงแม่ชีเพราะว่าแม่ชีบอกว่าช่วยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมจะไม่ช่วยคนชั่วเด็ดขาดเนื่องจากช่วยแล้วก็เหมือนช่วยงูพิษทะย้อนมากัดคนดีอีกข้อเท็จจริงก็คือพี่นิยมเนี่ยไปจ้างหมอผีชั้นยอดถึงเมืองเขมรหนทางไปมาลำบากยังกับอะไรดีถ้าไม่ใช่พี่น้องร่วมสายโลหิตแล้วก็จ้างเท่าไหร่พี่สาวก็จะมีวันช่วยเป็นอันขาดพี่นิยมโดนของย้อนกลับมาเข้าตัวอาการทรุดหนักอย่างรวดเร็วเพียง2-3 วันก็นอนแซวเหมือนพี่เขยขณะที่พี่เขยลุกขึ้นเดินไปมาได้แล้วพี่สาวขอแผนที่สำนักหมอผีจากพี่นิยม จากนั้นก็ขอแรงให้คุณพิชัยนี่ขับรถไปเมืองเขมรด้วยกันสำนักหมอผีอยู่ชายป่าใกล้พรมแดนไทยเขมรมีคนเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือมากหน้าหลายตาตัวหมอผีเองรูปร่างผอมสูงผิวดำสนิทพูดภาษาไทยชัดเจนพอรู้จากพี่สาวว่าเกิดอะไรขึ้นหมอผีก็อธิบายว่าของเขาแรงมากจะเรียกออกมาก็ต้องให้เขาเรียกเองเขาคิดค่าเสียเวลาเดินทางไปบ้านพี่นิยมวันละ 5,000 บาทส่วนค่ารถทางพี่สาวต้องจัดรถรับส่งจ่ายค่าน้ำมันด้วยสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดตก 10,000 บาทพี่สาวก็ตกลงตามข้อเสนอหมอผีกับลูกศิษย์อีก2คนก็ขึ้นรถกระบะของคุณพี่ชัยไปบ้านพี่นิยมไปถึงแล้วหมอผีก็สั่งคนที่ไม่เกี่ยวกับพิธีออกไปอยู่นอกบ้านหมดในห้องโถงชั้นล่างของบ้านจึงเหลือแต่พี่นิยมซึ่งป่วยพี่สาวแล้วก็ตัวคุณพิชัยรวมทั้งหมอผีกับลูกศิษย์หมอผีสั่งลูกศิษย์ให้เอาได้สายสินขึงรอบห้องโถง4ทิศทำพิธีกันบนโต๊ะกินข้าวให้คนโดนของนอนกับเสือที่หน้าโต๊ะหมอผีจุดธูปเทียนควันตลบลูกศิษย์เอาแป้งผสมน้ำปั้นเป็นลูกแล้วหยิบลูกแป้งเป็นแผ่นไปแปะที่หน้าท้องของพี่นิยมระหว่างนั้นหมอผีบริกรรมมนต์อยู่พักใหญ่บริกรรมจบก็เอาแป้งจากท้องคนป่วยวางบนโต๊ะเรียกคุณพิชัยกับพี่สาวไปยืนดูปรากฏว่าบนแผ่นแป้งมีวัตถุเล็กๆเหมือนกับเส้นผมสีขาวอยู่ชิ้นหนึ่งที่แรกมองก็ไม่เห็นแต่ชั่วครู่เดียววัตถุประหลาดก็ขยายใหญ่ขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งเห็นชัดว่าเป็นกระดูกควายแท่งเบิ่มกระดูกแท่งนี้ถูกเสกเป่าจนหดเหลือเท่าเส้นผมถ้าใส่ปนกับอาหารให้ใครกินใครคนนั้นจะไม่สะดุดความรู้สึกเลยว่ากินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจ้ากระดูกนี้จะขยายใหญ่เต็มกระเพาะในทุกครั้งที่คนคนนั้นกินข้าวปลาอาหารจึงทำให้รู้สึกคล้ายอิ่มกินอะไรไม่ลงที่ร้ายก็คือมันเคลื่อนไหวได้เองคอยเคลื่อนตัวขึ้นขึ้นลงลงทำลายอวัยวะภายในหมอผีบอกว่าถ้าต้องการให้ตายเร็วก็สั่งมันให้เคลื่อนไปกระแทกหัวใจแต่ถ้าต้องการให้ตายช้าๆเหมือนกับสุขภาพทรุดโทรมจนถึงแก่กรรมเจ้ากระดูกชิ้นนี้จะถูกกำหนดให้ขยายตัววันละหนึ่งครั้งแต่ละครั้งนานเพียง10นาทีฉะนั้นเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลดีแค่ไหนก็ตรวจไม่พบหลังจากส่งหมอผีกลับเมืองเขมรเรียบร้อยพี่นิยมก็หายวันหายคืนเช่นเดียวกับพี่เขยสำหรับพี่เขยเมื่อแข็งแรงเป็นปกติเขายืนกรานกระต่ายขาเดียวไม่ขายที่ดินย่านปากเกร็ดจนกว่าจะผ่านปี2550แล้วฝ่ายพี่สาวซึ่งรักสนิทสนมกับพี่นิยมทนเห็นความเดือดร้อนของพี่นิยมไม่ไหวต้องตัดใจถอดเครื่องประดับขายใช้หนี้แทนน้องชายเสร็จแล้วก็ขอสัญญาเป็นจริงเป็นจังว่าห้ามคิดร้ายกับพี่เขยวันใดพี่เขยเจ็บป่วยจนน่าสงสัยว่าอาจจะโดนของพี่สาวจะตัดเป็นตัดตายไม่ต้องมานับญาติกันอีกยังไม่ทันถึงปี2550พี่นิยมซึ่งเป็นคนเสเพลกินเหล้าเมายาและเที่ยวกลางคืนอยู่ๆก็ล้มป่วยอย่างกระทันหันทางบ้านก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารระยะที่4หรือระยะสุดท้ายอาการที่เห็นภายนอกก็คือพุงป่องเหมือนกับผู้หญิงท้องใกล้จะคลอดหมอกระซิบกับญาติญาติว่าให้ทำใจล่วงหน้าได้ไม่เกิน4เดือนทุกอย่างจบเพราะว่าเชื้อมะเร็งลุกลามไปทั่วแล้วครั้นถึงกำหนดเส้นตายปรากฏว่าพี่นิยมก็ถึงแก่กรรมจริงๆตามคำทำนายของแพทย์คุณพี่ชายเศร้าสลดในการจากไปของพี่ชายมากแต่อีกใจนึงก็อยากจะเชื่อว่าเป็นเวรกรรมตามสนองเขาเพราะว่าเขาทำร้ายพี่เขยที่เคยอุปการะเขากรรมก็เลยตามทันตาเห็นเลยครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับในเลิศเนี่ยเป็นคนนครปฐมเสร็จแล้วตอนนั้นในเลิศเนี่ยบวชหน้าไฟให้กับน้าเขยของเขาน้าเขยเขาก็เป็นคอเหล้าด้วยกันละกินเหล้าจนนอนตัวแข็งทื่อตายไปเฉยๆพอน้าตายเขาก็ตั้งใจว่าจะบวชหน้าไฟให้เท่านั้นแต่พอบวชไปแล้วก็ชักจะไม่อยากสึกคิดว่าเอ๊ะอยู่ไปเรื่อยๆก็น่าจะดีเหมือนกันเขาก็เลยอยู่ในผ้าเหลืองต่อไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยบวชเขาบวชเรียนมาแล้วตอนหนุ่มๆเนี่ยเขา